Biblioteca Maya Martin. Bună seara, dragii mei! Bine ați venit la o nouă emisiune, Biblioteca Maya Martin. Încerc împreună cu doamna Elena Toma să rezolvăm problemele ce apar și sperăm să avem transmisiuni din ce în ce mai bune. În această seară, la Radio Club XXL România, veți putea asculta, în lectura mea, gânduri ale lui Leonardo da Vinci, cugetări ale lui Ovidiu Drâmba despre Leonardo da Vinci, poezii semnate de Rudyard Kipling, Vasilica Ilie, Gabi Schuster, un dialog liric între mine și Adrian Grauenfels. În cadrul proiectului Eu zbor, veniți cu mine, care invită oamenii de litere să dialogueze cu pictura mea, veți putea asculta câteva poezii. Despre proiectul expozițional Îmbrățișează-mă în culoare. Poeziile sunt semnate de Delia Stăniloiu, Dorina Șișu, Elisabeta Iosif și subsemnata. Duminică am avut plăcerea de a fi în direct cu dumneavoastră la emisiunea Corinei Ofelia Corpodean, Buzunarul Cultural, la Radio Enigma România. Deși am fost în direct 2 ore și jumătate, nu am putut să spun tot ce mi-aș fi dorit. Am uitat, de exemplu, să spun că am această emisiune în fiecare marți la ora 21 la Radio Club XXL România. Dar timpul nu e pierdut și vă mulțumesc că îmi sunteți aproape, indiferent de frecvență. Veți putea asculta o bună parte din acest interviu și în biblioteca Maya Martin la adresa martinmaya.blogspot.com. Vă invit să vizitați expoziția mea Îmbrățișează-mă în culoare, organizată de Anca Artimon prin Asociația SyncroArt la Grand Cafe Galeron în București, în spatele Ateneului, expoziție care mai este deschisă și în această lună de mai. Detalii despre expoziție găsiți și la noi în bibliotecă, dar și pe site-ul meu personal, mayamartin.weebly.com. Pentru cei ce nu sunt în București, am un album online purtând același nume, dar și imagini, articole și materiale video ce fac referire la expoziția aflată pe Simeze. Emisiunile anterioare le puteți asculta în biblioteca Maya Martin la adresa martinmaya.blogspot.com, iar materialele difuzate în aceste emisiuni sunt redifuzate cu grijă și strădanie de Elena Toma pe Radio Club XXL România în cadrul altor emisiuni. Vă invit să ascultați lecturile mele și muzica aleasă de buna noastră gazdă, Elena Toma. Vă urez audiție plăcută și sperăm să vă încânte ce v-am pregătit. A dumneavoastră, Maya Martin. Biblioteca Multimedia Maya Martin. Ovidiu Drâmba din cartea Leonardo da Vinci.

Biblioteca Multimedia Maia Martin. Îmbrățișează-mă în culoare, Delia Stăniloiu. Îmbrățișează-mă în culoare să mă îmbraci în tonuri calde, când, năruită în visare, în palme-am să adun smaralde, iar când lumina-m va pătrunde în suflet singur, într-o seară, cu linii drepte sau rotunde, să mă împresori a primăvară. În tonuri largi de violet, așează-mi sufletul în floare, să se deschidă încet, încet, sub linii curbe a mirare. Și în măiastre compoziții, în una, două, infinite, sub semnul nopții, în solstiții, să-mi dai trăiri nebănuite. Dorina Șișu. Negăsirea zace lacomă printre calambururi. Valul compătimește alt val. Perechi de pași simpli, sângele a rămas nedumerit în fața lui Te iubesc, plin de belșugul paharului. Munte cu munte se adună să vadă așteptarea cum forțează visul să nască un alt eu cu de tine, un alt tu, mai precis, și mai cu noi, două adâncuri gemene picură trecutul urmei ruginite. Maia Martin. Îmbrățișează-mă în culoare, cu brațe, linii ce mă strâng, încolăcește-te în visare și-mi cântă imnul mâinii stângi. Și alb și roșu vin în valuri, un negru mult mă ține, tu ascultă ruga ce te îndeamnă în orange, galben, mov și blu. Îmbrățișează-mă în culoare, în romb, pătrat și hexagon, eu cerc de chin și de uitare, te strâng în punct de plin contur. Elisabeta Iosif. Închide-l în pătratul magic, e crainic Hermes, zeu sub soare, în poarta lunii, smaralde în verde, tragic, îmbrățișează-mă mai bine în culoare. Păunul se rotește în mii de arce, în baia de șofran a razelor solare. Roșul iubirii, veșminte dionisiace. Dar tu îmbrățișează-mă în culoare. Lectura Maia Martin. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Stare neînțeleasă. Autor Vasilica Ilie. Moto, mi-e teamă că ți-e fric de mine. Și cuvintele înmuiate în sinceritate, scrise pe ultima zăpadă pentru tine, s-au topit înainte de a le fi înțeles sensul. Astăzi, parcă am fost expulzată din cochilia unui melc și când am dat de lumină, mi-au orbit ochii. Am bâșbuit să găsesc troianul de zăpadă încărcat de cuvinte. Strat după strat, egal cu numărul zilelor de singurătate. Dar razele soarelui m-au mângâiat și mi-au atins umărul, ca și cum mi-ar fi spus că este timpul să tac și să-mi protejez sufletul. Mi-am adus aminte că mi-am construit odată un zid al tăcerii. Atunci cineva mi-a furat liniștea din prejur. Nu ajunsese încă la suflet. Voia să-mi fure până și visele dacă nu mă trezeam la timp. În locul troianului de zăpadă am găsit apă de ploaie. Acum m-am gândit să construiesc un turn din primăvara care se apropie. Să pun pe fiecare nivel câte un gând al cuvintelor pierdute ca o rugăciune. Să renasc cu fiecare treaptă parcursă sub cuvântul divin, fără să mă uit înapoi sau să îngenunchez după o clipă efemeră. Doamne, dacă Tu ai fi pus pavăză între troianul de zăpadă și apa de ploaie, o minusculă piatră, tot mai rămânea ceva să fiu înțeleasă. Lectura Maia Martin. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Venise satul îmbrăcat. Autor Gabi Schuster. Venise satul îmbrăcat în fuste negre și cămăși cusute. Prosoapele noi, de pomană, atârnau pe umerii crucii nescrise. Lumânările strâmbe alungau duhurile din jurul colacilor cu intarsii palide de post. Coliva se ascundea în coș sub șervetul de zestre. Broboada cu bocet pusese stavilă morții, venită mereu prea devreme. Lasă-l bre să moară, mortul, 3 zile l-a întors. Sufletul nedumerit nu știa încotro. Prohodul amețit de tămâie umbla de la unul la altul până în tur la bisericii. Țăranul, cu ochii plecați, se întreba dacă Dumnezeu îl vede. Șopronul cu găleți. Autor Gabi Schuster. Găleata cu apă de la Dinu spală fața de dimineață a bunicii și dinții cu degetul muiat în sare. Saltarul strâmb, cu linguri de lemn, înflorite în cuțit, miroase a cari. Treptele 3 urcă pe beci, la odaia neîncăpută, de perne. Se aud rotănile din ogradă. Vatra, cu ochii concentrici, are gura îndesată până la flacără, până la horn, cu cocen de porumb și cu coarde de viță golite de ciorchinii cu vin. Turtele se rotesc ca grâu copt, semănat, secerat, vânturat, măcinat, fierbinți printre buze. La masa rotundă, sprijinită în trei, se rotesc scaunelele scunde. Aburul mămăligii tăiate cu ața așterne fața curată a cinei de seară. Sub lampa cu gaz și fitil, în care lumina albuie, tremură de funingini și fluturi, carpeta cusută în crucile albastrului din rochița rândunicii grăiește. Trandafiri și viorele pentru ochii dragei mele. Masă bună am gătit și aștept omul meu iubit. Polița cu ochelari analfabeti odihnește Biblia deschisă, din care țăranca cu fotele negre recunoaște numai fața lui Dumnezeu. Plouă cu soare în scoc. Mă duc să plătesc moartea, să nu vină. Lectura Maia Martin. Biblioteca Multimedia Maia Martin. Umbra alergândă. Dialog Adrian Graunfels și Maia Martin. Adrian Graunfels. Uite ce, am să-ți răspund fără măcar să clipesc. Aș vrea să te îndrăgostești de mine, să alergi desculță după umbra mea, prin coridoare cu miros de rășină, să mă cauți printre jucăriile copilăriei tale, să mă găsești ascuns după acrilicul tabloului cel mai proaspăt, să te dezbraci de gânduri limpezi, să luăm un tramvai în lumina solară, presărând miraje la stațiile cu bănci de lemn, pe care se sărută toți trecătorii în primăvara asta nebună, ascultând la radio sfaturi despre facerea lumii de la început, din nou. Maia Martin, aș vrea să-ți prind urma în umbra tramvaiului alergând, să-mi plătesc șinele spre soare, să alune cu tine pe un nor, risipindu-ne în cer. Să uităm unde a început, să uităm că se va sfârși. Să spunem cuvinte în gând și să ne zâmbim înfiorați. Simțind că inima ne bate tare, tare în valul de ceață al lui a fi și a nu fi. Să împletim sentimente opace ca un castel de cărămizi de sticlă. Apoi să dăm drumul unui sac de iubire peste acela de rafie, să revărsăm iubirea, să o dăruim, să ne lipsim de ea în timp ce focul suflă o pasiune arzândă. Urcăm, urcăm, balonul se lovește de cer, dincolo de el un negru ne cuprinde. Aleg steaua mea și a ta. Acum ne vom putea odihni în lumină. Adrian Graunfels. Zic wow și imediat cotesc cu tine spre o nirvana impracticabilă, prin cascade decojite de sens, aburii, cândva farmec și sunet, au devenit ca de vată într-o pernă la Muzeul Omenirii. Obosiți la intrare, cer mângâieri, soldații de plumb, ascunși în fire de iarbă, se uită cu jind la tine, acel pluton al tinereții care trece în marș ritmat de 1-2 și pier în zarea albastră. Noi doi, ținându-ne de mână, le facem semne de punctuație. Maya Martin. Aleg să alerg în ritmul bătăii inimii tale, suflu țărâna pe soldații de plumb, șoptesc incantații duioase, le dau viață și pornim în bătălia vieții. Alerg ținându-te de mână, mân tinerețea soldățeilor spre o nesperată dorință de a mai fi și a mai fi, iar și iar, cu tine în univers, cu umerii goi și tălpile goale, urcăm coloana infinitului. Te las apoi să mă aștepți la poarta sărutului, curățând armura celor 10.000 de soldăței. Adrian Graunfels. Iată, facem un concubinaj poetic. Trăim pe o sârmă de semafor întinsă la maxim. Îmi oferi o popădie. Îți desenez pe umeri un soare azdec. Nu găsesc loc între stern și călcâi să fac ordine în cuib, să aranjez stivele de trăiri după rezonanța lor albastră. Nimeni nu mă mai poate reține în goana oarbă a trăirilor rare. Ca un vin vechi mă scurg la vederea ta după fiecare război. Lectura Maya Martin. Biblioteca Multimedia Maya Martin. Dacă de poți fi calm când toți se pierd cu firea în jurul tău și spun că-i vina ta, de crezi în tine chiar când omenirea nu crede, dar să-i crezi și ei cumva, să aștepți, dar nu cu sufletul la gură, să nu dezminți minciuni mințind, ci drept. Să nu răspunzi la ură tot cu ură, dar nici prea bun să pari, nici prea înțelept. De poți visa și nu-ți faci visul astru, de poți gândi, dar nu-ți faci gândul țel, de întâmpini și triumful și dezastrul, tratând pe acești doi impostori la fel. De rabzi să vezi cum spusa ta-i sucită, de pișichier să-l prindă în laț pe prost, când munca vieții tale, năruită, cu scule obosite, o faci ce-a fost. De poți să strângi agonisita toată grămadă și să o joci pe un singur zar, să pierzi și iar să începi ca întâia dată, iar că ai pierdut niciun cuvânt măcar. De poți sili nerv, inimă și vână să te slujească după ce au apus și piept să ții când nu mai e stăpână decât voința ce le strigă sus. De poți rămâne tu în marea gloată, cu regi tot tu, dar nu străin de ea. Dușman, om drag, răni să nu te poată. De toți să-ți pese, dar de nimeni prea. De poți prin clipa cea neiertătoare să treci și să o întreci gonind mereu, al tău va fi pământul ăsta mare, dar mai mult vei fi om, băiatul meu. Autor: Rudyard Kipling. Traducere: Dan Duțescu. Lectura: Maya Martin. Rudyard Kipling, 1865-1936, Anglia. Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1907. Motivația juriului Nobel: pentru puterea de observație, originalitatea imaginației, virilitatea ideilor și remarcabilul talent narrativ care caracterizează creația acestui autor de reputație mondială. Învață. Învață de la apă să ai statornic drum. Învață de la flăcări că toate-s numai scrum. Învață de la stâncă cum neclintit să șezi. Învață de la soare cum trebuie să apui. Învață de la vântul ce adie pe poteci cum trebuie prin lume de liniștit să treci. Învață de la toate, căci toate-ți sunt surori, cum treci frumos prin viață, cum poți frumos să mori. Învață de la vierme, că nimeni nu-i uitat. Învață de la nufăr să fii mereu curat. Învață de la flăcări ce avem de ars în noi. Învață de la ape să nu dai înapoi. Învață de la umbră să fii smerit ca ea. Învață de la stâncă să înduri furtuna grea. Învață de la soare ca vremea să-ți cunoști. Învață de la stele că în cer sunt multe oști. Învață de la greier când singur ești să cânți. Învață de la lună să nu te înspăimânți. Învață de la vulturi când umerii ți-s grei și du-te la furnică și vezi povara ei. Învață de la floare să fii gingaș ca ea. Învață de la miel să ai blândețea sa. Învață de la păsări să fii mereu în zbor. Învață de la toate că totu-i trecător. Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea în care treci, să înveți din tot ce piere cum să trăiești în veci. Autor necunoscut. Lectura Maya Martin.